To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedstawi jutro plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych. W Lublinie przeprowadzono innowacyjną operację tętniaka aorty brzusznej. Ponad miliard dawek szczepionek na koronawirusa podano już na całym świecie. Rząd przedstawi jutro plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że na luzowanie obostrzeń pozwala obecnie sytuacja epidemiczna. My w tym tygodniu przedstawimy taki plan luzowania obostrzeń na miesiąc maj, ponieważ widzimy, że taka sytuacja w tej chwili epidemiologiczna się klaruje, aczkolwiek zawsze ten plan może być korygowany na bieżąco w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wczoraj zniesiono część obostrzeń w 11 województwach. Uczniowie w klasach od 1 do 3 uczą się tam w trybie hybrydowym. Otwarte są zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne. Ostrzejsze restrykcje nadal obowiązują w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie głowy państwa i przedstawicieli rządu z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców z poszkodowanych branż. Luzowanie obostrzeń musi iść w parze z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, mówi prezydent Andrzej Duda. Jest cały czas ogromna obawa, że te liczby zachorowań mogą nam gwałtownie wzrosnąć, jeżeli do takiego otwarcia doprowadzimy. To musi być proces realizowany powoli. Rzeczywiście, tak jak ostatnio proponuje się, z uwzględnieniem warunków regionalnych, epidemicznych, panujących w danym momencie, ale nie mam żadnych wątpliwości, że musimy ten proces rozpocząć i że powinniśmy go rozpocząć w miarę jak najszybciej. Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin zapowiedział, że jutro podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zaproponuje kalendarz odmrożenia gospodarki skonsultowany z Radą Przedsiębiorczości. W Lublinie przeprowadzono innowacyjną operację tętniaka aorty brzusznej. Do zabiegu wykorzystano najnowsze oprogramowanie do obrazowania. Dzięki zeskanowaniu tomografem lub rezonansem lekarze otrzymują holograficzny obraz pacjenta, mówi dr Marek Jurzecki z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiosamodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Widzę masę tętniaka, jaki jest rozmiar tętniaka, jak wygląda światło tętniaka i co mogę z tym zrobić, gdzie jest bezpieczna strefa lądowania, czego nie powinienem zrobić i to wszystko mi ten obraz daje. Dosłownie, tu przed sobą, jakość jest tego porażająca. To, czego kiedyś uczyłem się na anatomii, w tej chwili ja tym obracam, widzę to. Taka technologia daje lekarzom nowe możliwości, dodaje chirurg dr Grzegorz Borowski. Możemy dowolnie ten hologram obracać w powietrzu, możemy wchodzić tak jakby w naczynia pacjenta, w struktury. Zupełna nowość i wielkie wrażenie i wielka przyjemność korzystanie z tego. Nie da się już uprawiać medycyny na takim stopniu zaawansowania bez znajomości technologii i informatyki. Oprogramowanie stworzone przez polskich naukowców będzie teraz wykorzystywane przez lubelskich chirurgów. Ponad miliard dawek szczepionek na koronawirusa podano już na całym świecie. Stany Zjednoczone zapowiadają, że przekażą część zasobów innym krajom. Unia Europejska z kolei pozywa koncern AstraZeneca za niedotrzymanie kontraktu na dostawy do krajów wspólnoty. Według danych naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa na świecie podano 1,25 mld dawek różnych szczepionek. Całkowicie zaszczepionych zostało 238 milionów osób. Najszybciej szczepią teraz Izrael i Stany Zjednoczone. Administracja Joe Bidena ogłosiła, że planuje w najbliższych tygodniach przekazać około 60 milionów dawek szczepionki AstraZeneca dla innych potrzebujących krajów. Unia Europejska tymczasem pozwała koncern AstraZeneca za to, że ten nie dostarczył do krajów wspólnoty tylu dawek szczepionki, do ilu się zobowiązał. Firma jak dotąd nie przedstawiła wiarygodnej strategii, która zagwarantowałaby dostawy zgodnie z harmonogramem. Chcemy zapewnić szybkie dostawy wystarczającej liczby dawek szczepionki, które należą się europejskim obywatelom na bazie kontraktu. Mówi rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Kersmacher. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Norbert Michalak. W Madrycie Real zremisował z Chelsea 1-1 w pierwszym półfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mimo remisu spotkanie mogło się podobać. Było dużo ciekawych zagrań, dynamicznych akcji i przede wszystkim piękna bramka Karima Benzemy. Pierwszy gol w meczu, i to dla zespołu z Londynu, padł w 14 minucie, a strzelił Christian Pulisic. Jutro w drugiej parze półfinałowej PSG zagra z Manchesterem City. Była szansa na dwa medale. Skończyło się czwartym miejscem Piotra Myszki i piątym Zofii Klepackiej drugiej podczas zakończonych Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie RSX. W ostatnim wyścigu medalowym Klepacka była dopiero dziewiąta i spadła w klasyfikacji generalnej o jedno miejsce. No ale tak to czasem jest w sporcie. Trochę towarzyszył mi pech na tych Mistrzostwach Świata, bo złamałam maszt, dwie przedłużki mi pękły. No i w wyścigu medalowym, gdzie jechałam po medal, no niestety linka się urwała. No tak to czasem bywa. Te regaty nie należały do fartownych. Myszka był szósty i zdołał awansować o jedną pozycję, kończąc Mistrzostwa Świata tuż za podium. Tym razem trafiło na Igę Baumgarn-Witan. To kolejna zawodniczka, która nie wystartuje w Mistrzostwach Świata Sztafet. W ten weekend w Chorzowie nie zobaczymy również Anny Kiełbasińskiej oraz Justyny Święty-Ersetic. Baumgarn-Witan od dłuższego czasu ma kłopoty ze ścięgnem Achillesa. Wiadomo, że mnie to niepokoi, bo igrzyska za pasem, więc teraz chcemy zrobić właśnie wszystko, co możemy, żeby do igrzysk przygotować się jak najlepiej się da i żebym była zdrowa i żebym mogła pobiec, pomóc w sztafecie. Trenuję cały czas, ja treningów praktycznie nie przerwałam w ogóle, tylko że po prostu nie biegam od kilku dni. Na Stadionie Śląskim podczas imprezy, która ma rangę nieoficjalnych Mistrzostw Świata w biegach sztafetowych, nie zobaczymy również kilku silnych reprezentacji, jak Stany Zjednoczone, Jamajka czy Australia. Powód to restrykcje związane z pandemią. I to tyle na dziś. Kolejny serwis sportowy jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa ma być słoneczna i cieplejsza, od 15 stopni we Wrocławiu i Opolu do 9 w Suwałkach. Nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 23. Tak, my dobrze wiemy, że to jest taka pora, kiedy człowiek najchętniej położyłby się spać. Mało tego, ktoś już do tego spania może być przygotowany. Ale dołożymy wszelkich starań i proszę nam wierzyć, aby Państwo tę czynność odłożyli co najmniej o godzinę. Ta audycja nazywa się Dogrywka i jest emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdy wtorek między 23 a północą. Dzisiejsza reprezentacja radiowa to Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, a przy mikrofonie będę ja. Nazywam się Michał Grabkowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco i na pewno z dobrymi wibracjami i dobrymi emocjami. I wita też zespół Mars Volta, który tak przepięknie przez 12 minut otworzył nam dzisiejsze wydanie magazynu audycji Dogrywka. Grupa Mars Volta. Często cisną się na usta porównania z The Drive-In albo pytanie, która grupa lepsza. Ja nie odpowiadam z reguły na takie pytanie, ale na pewno kiedy pojawia się coś nowego z jednego albo z drugiego składu, to nie mogę przejść koło tego obojętnie. I tak się ostatnio stało z formacją The Mars Volta, która postanowiła obdarzyć swoich fanów, tak jak to grupy często obdarzają, ale mam wrażenie, że ostatnimi czasy robią to nieco częściej, obdarzyć swoich fanów wielkim kuferkiem z niespodziankami i ze smakołykami. Jednym z takich smakołyków jest płyta z nagraniami, które powstały podczas sesji, kiedy zespół nagrywał w 2003 roku swoją pierwszą płytę. No i proszę bardzo, mamy rok 2021, Mars Volta wyciąga z szuflady te właśnie nagrania, kończy je i mamy. I ja przesłuchałem i mam dla Państwa jeszcze na dzisiaj jeden fragment z tej płyty, która zatytułowana jest Landscape Tantrums. Well, The Mars Volta z Teksasu. Absolutnie nie do podrobienia fuzja, myślę, że wszystkich gatunków rocka i wszystkich gatunków metalu podszyta odpowiednią nitką psychodelicznej nuty. I tak od wielu, wielu lat. I proszę bardzo, jeszcze coś leży w szufladach, jeszcze coś można wyciągnąć i jeszcze coś można opublikować. Szanowni Państwo, można też skontaktować się z audycją, oczywiście, tak jak co tydzień, michał.grabkowski@polskieradio.pl i skłamałbym, gdybym powiedział, że Państwo już tego nie robią, co bardzo mnie nie cieszy. Oznacza to, że Państwo jeszcze nie śpią. Można zajrzeć na Facebook, wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry, więc mamy dwa sposoby, mail i media społecznościowe. Bardzo proszę. Mamy tradycyjnie czas do północy. Teraz chciałbym, abyśmy zajrzeli do kalendarium, bo bardzo w audycjach muzycznych lubimy do kalendarium zaglądać. Raz daty wesołe, raz daty smutne i dzisiaj ta data smutna. A kartka kalendarza dokładnie to 5 kwietnia. Sound of a voice. Niestety kalendarium muzyczne to tak obszerna historia, bogata w najróżniejsze daty, że czasami obok tych najważniejszych nawet człowiek przejdzie i czasem może zapomni albo nie chce może o tym myśleć, co stało się w tym przypadku 5 kwietnia 2002 roku w Seattle. To była śmierć, to była przedwczesna śmierć. To nie był na pewno najlepszy moment, żeby on opuszczał ten świat. Lane Stanley, tak, wokalista, charyzmatyczny, wielki poeta muzyki grunge'owej, wielka osobistość muzyki amerykańskiej, muzyki alternatywnej. Niestety przegrał walkę, którą wielu przegrywa, tocząc z tym śmiertelnym nałogiem. No i wtedy coś się skończyło. Ja pamiętam ten dzień jak dziś i pamiętam, że ten dzień był strasznie smutny, więc w audycji dogrywka o takim człowieku, o takim muzyko jak Lane Stanley zapomnieć nie możemy i zawsze miło jest sięgnąć po jego nagrania. Nie będę ukrywał, że motorem, który spowodował, że dziś tę rocznicę chwilowo obejdziemy, był pan Bartek, który napisał maila michał.grabkowski@polskieradio.pl. A na serio to rocznica śmierci Lane'a Stanleya w tym miesiącu. Gdyby pan redaktor miał wybrać coś na antenę, to jestem ciekaw tego wyboru. Właściwie zadanie bardzo trudne. Grind na początek, a teraz wybrałem... Na pewno będą tacy, którzy powiedzą, że to najważniejsza płyta Alice in Chains. Na pewno będą tacy, którzy powiedzą, że wszystkie płyty Alice in Chains są najważniejsze. Ale też na pewno będą tacy, którzy stwierdzą, że Dirt, bo to o tym albumie mowa, to jedna z najważniejszych płyt w ogóle lat 90., jeśli chodzi o amerykańską muzykę rockową. Ja tradycyjnie do żadnej z tych grup się nie zaszufladkuję. Ja tradycyjnie połączę się z tymi, z którymi z wielką przyjemnością można było posłuchać przed chwilą Alice in Chains. 19 lat, 5 kwietnia minęło, odkąd nie ma Lane'a z nami. 24,5 minuty do północy. Państwo cały czas podpytują. Tak, dogrywka we wtorki od 23 do północy. To nowa data, nowy dzień emisji tego programu. Cały Facebook będę rozpisywał po audycji. Maile na bieżąco, jeżeli chodzi o kontakt tutaj do radia. A teraz, szanowni państwo, zabieram państwa na koncert. Będzie głośno, będzie krzyk, będzie tempo. będzie dogrywkowo. Ja wiem, szanowni państwo, że kalendarium muzyczne, tak jak mówiłem, to jest no skończona rzecz, ale obszerna i można by teraz wymieniać, ilu kwietniowo w kwietniu bohaterów muzycznych ma swoje daty w kalendarium, no ale na kogoś trzeba postawić. Audycja trwa tylko 60 minut, więc ja z całym szacunkiem dla innych twórców postawiłem na lidera Alice in Chains. Grupa Mr. Bungle, mówiłem o tej ich ostatniej płycie niejednokrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że panowie wyciągnęli z szuflady materiał nagrany bardzo, bardzo dawno temu, prawie 3 dekady temu i postanowili zagrać go na nowo i stworzyli z tego album. Tak, mało tego, podczas całego zamknięcia zagrali koncert. Koncert oczywiście online, była to transmisja wideo i ta transmisja wideo ukaże się w wersji audio 6 czerwca. A my mamy już zapowiedź i ona przed chwilą wybrzmiała na antenie radia. Bungle Grind, Mr. Bungle. Nikt tak pięknie nie śpiewa i nie zmienia rytmu i tempa jak Mike Patton. No to skoro on już się pojawił, no to może wybierzmy coś jeszcze z innych jego projektów. Polecam Dead Cross. Strasznie twórczy i płodny artysta Mike Patton i jego projekt Dead Cross. Mniej metalowy na pewno niż Mr. Bungle, bardziej punkowy, hardkorowy. Zresztą utwór, który wybrałem przed chwilą, w ogóle nie jest reprezentatywny dla płyty wydanej w 2017 roku Dead Cross. 14 minut do północy. Kolejny zespół, też podsunięty pomysł przez słuchacza, mimo tego, że jak to stara prawda głosi, audycja radiowa nie jest koncertem życzeń, ale uważam, że o tej porze pięknie zabrzmi i polubią go nawet ci, którzy na co dzień z nu metalem nie bardzo. No oczywiście, że to wieczorny utwór. Dla tych wszystkich z Państwa, którym może się oko zamyka. Nie, nie, to jeszcze nie ta pora. Kolejny artysta, który dzisiaj wystąpi w programie Dogrywka, kiedyś dawno, dawno temu grał ciężką muzykę metalową. Potem przez dwie dekady ze swoim zespołem grał zupełnie inną, a teraz tworzy totalnie inne dźwięki niż razem ten metal i jego zespół do kupy wzięci. Jestem jego wielkim fanem. Ukrywa się pod pseudonimem Spięty. Są nagie, ja nie zaprzeczę. Nagie jak dwa nasze świetlne miecze, lecz te są z tej serii bez baterii. Lewacka ballada, Iliada być miała, nie pedal jada. Szanam bohaterów, szeregowców, Ryanairów, z nimi bić się o dom. For a Spartan, for freedom. Stanąć męczeńsko, otworzyć aortę. W ustach czuć ołów i smak diesel forte. Krnąbrnym lodowcom ukruszyć sopli. Bić się do ostatniej randapu kropli. Cześć i chwała, powsze czasy trwa. Bohaterów bitwy o CO2. Cześć i chwała, powsze czasy trwa. Bohaterów bitwy o CO2. Robert Dobaczewski, Spięty. Tak, ledwo zdążyliśmy się otrząsnąć po informacji, że Laocze już dojechali do mety. No to mamy Black Mental, jego kolejną solową płytę, która to kończy nasze dzisiejsze wydanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Dogrywka, za które serdecznie dziękujemy. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Michał Grabkowski, Hubert Dobaczewski jeszcze zaśpiewa po godzinie... Po północy stery przejmuje Wojciech Osowski. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy